Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özbuğalı. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig. Ich würde gerne mit Ihnen ein Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja, Herr Doktor. Guten Ja, Morgen, ja. am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten und dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Herr Doktor, ich habe der Sekretärin meine Daten gegeben. Warum fragen Sie mich nochmal? Ja, das ist für uns sehr wichtig, um gleichen Namen mit anderen Patienten nicht verwechseln. Das ist sehr wichtig für uns, Okay, danke. um Bitte. sehr Ich, zu gehen. ja, okay, na klar. Ich heiße Philipp Kehr, Herr Doktor. Philipp Keya. Ja. Könnten Sie bitte Vorname und Nachname langsam buchstabieren? Okay, Herr Doktor. Mein Namen, Vornamen buchstabiert sich. P wie Paula, H wie Ja. Heinrich, I wie Ida, L Ja. wie Ludwig, I wie Ida und am Ende Doppel-P wie Paula. Und Nachname K wie Kaufmann, E wie Emil, ja, Y, E Ja. wie Emil und am Ende R wie Richard. Ja. Bei der Vorname nur eine L. Ja, nur Richtig? Doppel-P. Und Doppel-P. Ja. Ja, vielen Dank. Alles gut. Herr Peer, wie alt sind Sie? Herr Doktor, ich bin 59 Jahre alt. 59 Jahre alt. Alles gut. Und wann sind Sie genau geboren? Ja, ich bin am 1.11.1965 geboren. 65 geboren. Ja, das passt. Herr Kaya, Ja, bitte. wie viel wiegen Sie? Oh, bitte beeilen Sie sich, Herr Doktor. Ich habe Angst. Ich Ja, habe ich verstehe. Brustschmerzen. Ja, ich bin 1,90 Meter. Entschuldigung, Sie haben die Gewicht Fragen Alles gut, egal. gefragt. Okay, ja. Ich Ein wiege Meter 90, neunzig groß und ja, ich wiege 90 Kilogramm und ich bin 1,90 Meter Kilo, ja, groß. ja, ich verstehe. Entschuldigung. Alles gut. Ich bin ein bisschen verwirrt wegen meiner Schmerzen. Alles gut, Ja, Herr okay. Keh, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wie gesagt, habe ich Brustschmerzen, Herr Doktor. Obwohl es ist, Sie jetzt ein bisschen besser sind, habe ich seit 2 Stunden Brustschmerzen. Seit 2 Stunden. Ja, seit ungefähr 2 Stunden habe ich plötzlich so einen dumpfen, drückenden Schmerzen hier hinter dem Brustbein, Herr Doktor. Ja, ich verstehe. Seit 2 Stunden eine stehend, brennend. Nein, Schmerzen. dumpfen und drückende Dumpfen. Schmerzen, ja. Dumpfen und drückende. Ja, Schmerz, ja. Oh. Alles gut. Vorher haben Sie ähnliche Beschwerden? Ja, vorher habe ich, jetzt schwer und früher war leichter als jetzige Schmerzen, Herr Doktor. Alles Ja, gut. in den letzten 3 Monaten hatte ich schon ab und zu so ähnliche Beschwerden, aber wie gesagt, waren sie viel leichter als jetziger. Und ich würde gerne wissen, ob die Schmerzen oder Beschwerden einigermaßen aushalten können, oder? Was, wie bitte? Halten Sie aus, die Schmerzen, jetzt, Ja, aktuell? das ist besser, aber es macht mir Angst und ja, Ja, ich habe Angst davor. Ja. ja, ich verstehe. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Eigentlich nicht, Herr Doktor. Eigentlich nicht. Ja, der Schmerz Schmerzen in der bleibt Rücken eher. oder im Halsbereich. Ja, nein, eigentlich nicht. Der Schmerz bleibt eher in der Mitte der Brust, also direkt hinter dem Brustbein. Vor der Brustbein oder hinter dem Brustbein? Wie beschreiben Sie? Ja, hinter dem Brustbein Ja, halt. hinter dem Brustbein. Ja. Alles gut. Seit 2 Stunden. Ja, ungefähr, ja. Ja, alles gut. Also, nehmen Sie dagegen ein Medikament ein? Nein, Herr Doktor. Nein. Haben Sie aktuell ein Medikament eingenommen? Herr Doktor, habe ich vielleicht Herzinfarkt oder Herzschlag? Ja, kann ich nicht genau sagen. Ein paar Fragen stellen Okay. würde ich. Und wie beschreiben Sie, wie stark sind die Schmerzen? Null, kein Schmerzen, wobei 10 sehr starke Schmerzen. Ja, ich würde sagen, ja, am Anfang würde ich sagen, so bei 6 von 10. Im Moment Sie, ist es ja? etwas besser. Vielleicht so 3 bis 4. Aber ganz weg ist es eben nicht. Ja, alles gut. Und dagegen haben Sie kein Medikament Nein, nein, Herr Doktor, eingenommen. direkt ins Zum Krankenhaus. Beispiel ein Schmerzmittel Bin ich oder gefahren. ein Aspirin, Nein, nein, Herr Schmerzmittel. Doktor, wie Nein. gesagt, direkt Alles gut. ins Krankenhaus bin ich gefahren. Ich verstehe Sie. Alles gut. Herr Kehr, Ja, Herr Doktor. Jetzt einen Notfallverdacht besteht. Ich muss diese Gespräche sofort beenden und ich werde Okay, Sie Herr Doktor, auf danke. jeden Fall Station aufnehmen und sofort ein EKG durchführen und dann ein paar Blut für Laboruntersuchungen einnehmen. Und dann, wenn alles gut geht, danach könnten wir weiterfahren. Alles gut? Okay, Herr Doktor, das hat mich ein bisschen beruhigt. Ich rufe dir eine Ja. Schwester ein, erstmal ein großlumiger Zugang legen und dann ein Elektrokardiogramm durchführen. Okay, danke, Herr Doktor, Alles gut. danke, ja. Herr Kerr, wie geht es Ihnen? Ja. Jetzt besser. Ja, ich habe auch Schmerzen, aber ich fühle mich ein bisschen Wie sicher. ist Ihre Ja. Brustschmerzen? Wie bitte? Wie ist Ihre Brustschmerzen jetzt im Momentan? Ja, wie gesagt, Ja. Sie sind auch da, aber ein bisschen, ja, aber ich fühle mich sicher als Wie, vorher. alles Ja. gut. Und können wir weiterführen? Ja, bitte, Herr Doktor, ja. Alles gut. Sie haben schon gesagt, die Schmerzintensität am Anfang. 6 und dann in Ruhe und jetzt 3 und 4. Ja, Herr Richtig? Doktor. Ja, alles gut. Und Herr Winter, gibt es noch andere Beschwerden? Vielleicht haben Sie noch andere Begleitsymptome? Ich weiß nicht, was die Begleitsymptome sind, aber ich kann Haben sagen, Sie ein ja, am Anfang, Ekelgefühl, ja. Kaltschweiß, Okay. Schweißausbruch? Okay. Okay, Herr Doktor, ich hatte plötzlich schlechte Luft. Ja, also so ein Gefühl von Atemnot. Mir war auch Atemnot. etwas übel Ja, währenddessen. Atemnot. Ja, aber ich musste nicht erbrechen, Herr Doktor. Nur Ja. Übelkeit Ja, hatte ich. seit wann dauert diese Übelkeit? Ich meine, Heute ja, Morgen? Tarka, ja, Seit ne, 2 Stunden. heute Morgen, ja, Ja, 2 Stunden, seit alles zwei gut. Stunden meine ich. Aber keine Erbrechen. Und haben Sie Dyspnoe? Ja, wie gesagt, ziemlich schlecht Luft hatte. Ich hatte ziemlich schlecht Luft, vielleicht Atemnot. Haben Sie Kaltschweiß oder? Ja, und ich habe gemerkt, dass ich kalt geschwitzt. Ja, Ja, der und hat geschwitzt. geschwitzt habe und mich irgendwie total schlapp gefühlt habe, Herr Doktor. Ja, ich verstehe. Nur heute Morgen, oder? Ja, ich meine, Vorher? ja, seit heute Morgen, Alles ja. gut. Haben Sie Vertigo? Was ist Vertigo, Herr Doktor? Ja, haben Sie Schwindel? Nein, ich hatte nicht solche Drehschwindel Beschwerden. oder Schwachschwindel? Nur Atemnot und Ja, nur Atemnot. Übelkeit und diese Kaltschweiß. Müdigkeit, Weiß Fatigue. ja, ich fühle mich ja natürlich Ja. müde, aber nicht so erschöpft. Alles gut. Wie ist Ihr Appetit und Durst? Seit einer Stunde habe ich nichts gegessen, aber früher war es normal. Haben Sie schon heute gefrühstückt oder etwas essen, oder? Ja, heute Morgen habe ich gefrühstückt. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, mein Gewicht ist immer stabil, Herr Doktor. Hm. Ich habe nicht gemerkt. Vielleicht messen Sie es in körperlichen Untersuchungen oder hier. Ja, natürlich. Ja, Okay. natürlich. Aber am Anfang, ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Und haben Sie eine Schwellung bemerkt? Zum Beispiel am Bein oder Wade. Nee, das habe ich nicht bemerkt. Schlafen Sie gut? Ja, gestern Nacht habe ich bemerkt, aber ja, ich habe keine Probleme mit Schlafen. Haben Sie Angst? Natürlich, Herr Ja. Doktor, ich habe viel Angst. Was für eine Plötzlich. Angst? Ich habe Angst vor Tode. Verstehe. Alles gut. Haben Sie noch eine andere chronische, dauerhafte Erkrankung? Zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder Bronchitis? Ja, Herr Doktor, ja, ich habe seit etwa 15 Jahren Bluthochdruck. 15 Jahren Bluthochdruck. Ja, und aber ich weiß nicht, ob es gut kontrolliert ist. Ich messe nicht regelmäßig, nur in der Praxis kontrolliert. Es Nur war. in der Praxis. Alles gut. Außerdem habe ich seit ungefähr 10 Jahren erhöhte Cholesterinwerte, Herr Doktor. Und Cholesterinwerte. Und ich habe schon länger einen chronischen Husten. Chronische Husten. Ein Seit chronischen wann Husten. haben Sie die chronische Husten? Seit Jahren, vielleicht 20 Jahren, weiß ich nicht. Seit 20 Jahren. Ja, mindestens 20 Jahren, aber ich weiß nicht genau. Ja. Alles gut. Und die Husten mit Auswurf, oder? Haben Sie Auswurf? Meistens trocken, aber manchmal habe ich auch Sputen. Oder? Aber meistens trocken. Gut. Perkea, wurden Sie schon mal operiert? Herr Doktor, Entschuldigung. Ja, als ich 12 Jahre alt war, hatte ich eine Operation. Ja. Was für eine Operation? Was meinen Sie? Herr Doktor, ich weiß nicht genau, aber während des Fußballspielen hatte ich einen Unfall und eine Beinfraktur. Wegen dieser Fraktur wurde bei mir eine Operation durchgeführt. Operation, die ist gut geworden. da gab es eine Beinfraktur, Ja, wie gesagt, oder? meine Frage. Beim Fußspieler. Rechte oder linke Fuß? Rechte. Rechte. Rechte Bein. Ja, rechtes Bein. Das war komplikationlos, oder? Ja, das war normal. Ja. Alle ist komplikationlos verlaufen. Alles gut. Alle sind. Herr Kehr, Ja. haben Sie eine Allergie gegen etwas? Ja, Herr Doktor, ich habe eine Erdnussallergie. Wenn ich Erdnüsse esse, bekomme ich Atemnot und Schwellungen in den Mund. Um den Mund. Deshalb passe ich da sehr auf. Mundschwellung und Ja. vielleicht Juckreiz. Ja. Rotausschlag, nur Schwellung, Mundschwellung. Und auch Atemnot, wie Und gesagt. Atemnot. Ja, eins da ist Atemnot für Ja, mich, danke. wenn ich Ja, Erdnüsse esse. habe ich nicht gehört, Atemnot. Ich habe nur Mundschwellung gehört und dann nehmen Sie regelmäßig Medikamente. Ja, Herr Doktor, ich nehme Ramipril 5 Milligramm morgens und Simvastatin 40 Milligramm abends, einmal pro Tag. Und ja, sonst eigentlich nichts Regelmäßiges. Ramipril, wie viel Milligramm? 5 Milligramm 5 morgens. Milligramm morgen. Simvastatin. 40 Milligramm, Und aber 40 abends. Milligramm Abend. Warum nehme ich Simvastatin abends, aber Ramipril morgens? Ja, Simvastatin ist eine gegen Cholesterin-Medikament. Ja. Ja, also Sie haben eine Höhe. Blutfette, glaube ich, und Ihrem Arzt Ihnen ein Simvastatin geschrieben. Okay. Und Ja, Doktor. dann Herr Kai. Herr Kai, rauchen Sie? Ja, Herr Doktor, ich rauche ungefähr 3 Zigaretten am Tag. 3 Zigaretten. Ja, Seit und wann? das schon seit etwa 30 Jahren. 30 Jahren täglich nur Ja, 3 täglich. Zigaretten. 3 Zigaretten. Ja. Nicht so schlimm, glaube ich. Und trinken Sie Alkohol? Aber an der Ärzte haben mir gesagt, das ist auch schlimm, weil ich so lange geraucht habe. Ja, natürlich. 30 Auch Jahre. wenn die Zahl wenig sind, Ja. Zähler wenig sind, soll man kurze Zeit rauchen, aber nicht soll rauchen. Ja, okay. Ja, ich verstehe natürlich, das ist nicht so gut, aber als Allgemeingesellschaft täglich 3 Zigaretten ist sehr gut. Normalerweise viele Jünger Okay, rauchen täglich ein Schachtel. ich mache weiter zu rauchen, Herr Doktor. Nee. Versuchen Sie es mal mit dem Rauchen Okay, aufzuhören. das war jetzt, ja. Ja. Wir bitten für Sie eine Unterstützung. Ja. Ja, weil mein Brustschmerzen ist weg, mache ich Witze, Herr Doktor, Ja, bitte. nach dem Gespräch können wir wieder sprechen über Okay. diesem Thema. Eine Unterstützung für mit dem Rauchen aufzuholen. Ja. Danke, Herr Doktor. Gut. Ja. Trinken Sie Alkohol? Alkohol trinke ich eher wenig, Herr Doktor. Wenig. Vielleicht ein bis zweimal pro Woche ein Glas Wein. Ein Glas Wein. Ja. Ist gut. Herr Keyer, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine ganz, ganz, ganz Routinefrage. Haben Sie schon einmal Drogen konsumiert? Nein, Herr Doktor, ich habe nie probiert. Ich habe nie das probiert, ja. Alles gut. Herr Keyer? Aber Herr Doktor, Bitteschön. vielleicht viele Schülerinnen nutzen solche Drogen oder Substanzmittel zurzeit. Ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, dass es so viel in zur Zeit, Sie haben recht, das ist ein großes Problem für uns, für alle Welt. Und wir sollen dagegen etwas machen. Ja, ich bin Mathe-Lehrer und Ja. beobachte ich das jeden Tag, Herr Doktor. Haben Sie Kinder, Herr Kerr? Ja, Herr Doktor, ich habe eine Tochter. Ja, ich verstehe, dass Sie Angst haben. Wie viel Jahre Ihre Tochter? Ja, Jura ist der Name von meiner Ja. Tochter, ist 25 Jahre und studiert auch, Entschuldigung, Jura. Ja, sie studiert Jura. Bei der Jura studierst ja. Julia studiert Jura, ja. Oh, okay. Und ja, ich verstehe Sie, dass Sie Angst haben. Sie haben ganz, ganz, ganz recht. Nein, nein, jetzt bin ich sehr beunruhigt, Herr Doktor, ja. Ist gut. Ja. Lebt Ihre Eltern noch, Herr Kehr? Ja, Herr Doktor, aber mein Vater, Entschuldigung, vor 2 Jahren ist mein Vater an einem Herzinfarkt verstorben. Vor Ja, zwei Jahren. beide Es sind verstorben, Herr Doktor. ist Meine gut, Mutter ja. auch. Meine Mutter ist auch verstorben. Sie hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall und ja, Es tut mir sehr leid. deswegen ist sie oder daran ist sie verstorben. Sie Ich hatte auch Bluthochdruck, Herr Doktor. Ist der Bluthochdruck erblich? Als theoretisch kann sein, aber nicht ganz. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, Lebensstil, Ernährungsstil und Bewegung, zum Beispiel Sport treiben ist sehr wichtig, Rauchen ist sehr wichtig, ja, nicht nur verantwortlich, erblich. Okay, Herr Doktor. Okay. Verstehen Sie? Alles klar, ja. Ja, alles gut. Herr Kea, was machen Sie beruflich? Wie gesagt, bin ich Mathelehrer. Mathelehrer, Ja. ich habe vergessen, Sie sind Mathelehrer, Sie sind verheiratet, oder? Ja, ich bin verheiratet Haben und Sie eine Tochter, ja. Julia, bei der Jura? 25 Jahre alt. Alles gut, Herr Mayer. Und ich möchte nur letzte Frage stellen. Wie lange dauert Ihre Attacke? Brustschmerzen. Ich meine Brustschmerzen. Wie gesagt, früher habe ich oder in den letzten 3 Monaten hatte ich schon ab und zu ähnliche Beschwerden, aber Ja, ich verstehe. ich habe nicht als Attacken beobachtet, weiß ich nicht, aber Wie lange denn? war viel leichter als heutige. Ja, alles gut. Aber Aber vielleicht Herr 10 Doktor, Minuten oder. vielleicht möchten Sie wissen. Die Schmerzen kamen meistens bei Belastung, Ja, zum natürlich. Beispiel beim Treppensteigen und haben dann vielleicht 10 Minuten, Entschuldigung, Sie haben auch die Attackdauer gefragt, aber jetzt kann ich sagen, ja, vielleicht 10 Minuten. Ja, vielen Dank für die Ja, Information. haben gedauert. Ja, deshalb habe ich mir damals nicht so viele Gedanken gemacht, weil es nicht so stark war. Aber jetzt, heute, bin Zum ich, Beispiel, ja. wie viele Treppen können Sie hochgehen ohne Pause? Damals, ich habe nie gerechnet, aber, oder. Vielleicht zweite Etage, dritte Etage. Ja, ich wohne in der Regel nur zweiten Etage und Ohne Pause. ohne Pause konnte ich früher steigen. Aber seit in den letzten seit letzten 3 Monaten muss ich eine Pause machen. Ja, eine Pause machen. Wie viel Kilo tragen Sie? Wie Ich habe viel nicht. Kilo tragen Sie? Ich habe Ja. nie Ja. gerechnet, Herr Doktor, ich weiß Alles nicht. gut, alles gut, alles gut. Herr Kea, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Nein, Herr Doktor, aber natürlich, ich würde gerne wissen, was ich habe und ob ich hier bleiben soll oder muss oder ob ich operiert werden soll. Das kann ich nicht momentan genau sagen. Wir sollen ein paar Untersuchungen durchführen, Herr Kehr. Aber sollen Sie aktuell hier bleiben? Wenn alles gut läuft, können Sie gerne nach Hause gehen. Aber erstmal sollen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Herr Doktor. Bitte seien Sie ein bisschen geduldig. Okay, wegen Angst habe ich viele Fragen im Kopf. Ja, natürlich. Ja, danke für Ihr Ja. Verständnis und für Geduld, Herr Doktor. Danke. Ich Okay, verstehe. Ja, ich alles gut. warte auf Sie, Herr Doktor. Ja, Herr Kerr, warten Sie hier und innerhalb 20 Minuten bin ich wieder da, zurück zu Ihnen und können wir weitergehen. Alles gut. Kusura bakma, tipik bir şey vakası olmadı ama sonlara doğru rahatlamış bir hasta. Bilmiyorum, İbrahim abi Hocam oluyor mu öyle? Bela sıkıntı yani. Başta. yani Çok güzel beklediğim abi. kadar tokatlamadın Çok güzel abi bence. Sağ ol. Çetin hocam gayet iyiydiniz ya. Evet. Ali Teşekkür ederim ya. hocam yani normalde çok kötü yani Lumbalci'de bile bu adam beni böyle şamar manyağı ediyor ya. Yo, aslında çok güzel reaksiyona alıştırıyor yani güzel bir übung. Ama ekstra reaksiyonlar oluyor Ekrem abi, Ekrem abi haklısınız. güzel güzel cevaplıyorsun. Bence niye istin soruyorsun ya? Sakin ol abi. Dua ediyoruz inşallah. Geçeceksin abi, merak etme. Elinize sağlık. Ekrem abi direkt başlamak ister misin? Evet hocam, direkt başlayayım. Hallo, guten Tag. Ich habe eine neue Patientin bei der Notaufnahme aufgenommen. Und ich möchte Ihnen vorstellen. Bitteschön. Es geht um Filipskaya, 59 Jahre alt, geboren am 1.11.1955. Neunzehn Kilo wiegt und 1,19 Meter groß. Es kam zu uns wegen seit heute Morgen, seit 2 Stunden plötzlich aufgetretene stechend und brennend und dumpf retrozisternale Brustschmerzen vor. Und die Schmerzen vor 2 Stunden begonnen und am Anfang die Schmerzcharakter stechend, brennend und sehen. Aber jetzt, er berichtete, ausdrückend. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Das ist eine interessante Weise. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Die Schmerzintensität liegt bei Belastung 6 von 10. In Ruhe bis vier von zehn Erleichterung, die auf Schmerzintensität liegt bei Belastung 6 von 10 oder in der Ruhe 4 von 10 oder am Anfang liegt die Schmerzintensität bei 6 von 10 und momentan 4 von 10. Ja, Sie haben recht. Am Anfang die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10, aber jetzt 4 von 10 circa auf eine Schmerzskala. Schmerzen bei Belastung oder in der Ruhe aufgetreten? Die Schmerzen in der Ruhe aufgetreten. Okay. Und heute Morgen. Nachdem er frühstückt. Die Patientin gibt an, dass er ähnliche Beschwerden seit ein paar Monaten gehabt, insbesondere beim Treppensteigen. Die Attacken, wie lange dauert, der Patient weiß nicht, keine Weise. Begleitend Ah, sind. der Patienten seit 2 Stunden hat der Patient Schmerzen, ja? Seit 2 Stunden Diese begonnen Schmerzen. Attacke dauert seit 2 Stunden. Ja, diese Attacke dauert seit 2 Stunden, aber habe ich vorher, ja, gibt es noch ähnliche Attacke oder Beschwerden? Haben, der Patient sagte, ja, gibt es aber keine feste Zeit Okay. darüber. Am Ende habe ich gehört, dass er ungefähr 10 Minuten gesagt hat. Aber am Anfang haben Sie recht, er nichts daran erinnert hat. Alles gut, vielen Dank für die Information. Begleitend sind Angina pectoris, Nöse, Dyspnoe, Kaltschweiß und Fettig. Vegetative anamnestisch ergaben sich in Appetanz und Schlafstörung wegen Todangst. Als Vorerkrankungen leidet er an seit 15 Jahren arterielle Hypertonie und Hypercholesterinämie. Und er klagt über noch eine seit so lange dauernde chronische Husten, ab und zu mit Sputen oder Auswurf. Medikamentös nimmt er regelmäßig Ramipril 5 Milligramm täglich morgens und Simvastatin 40 Milligramm täglich abends. Er hat gegen Erdnuss eine Allergie. Reagiert auf Mundschwellung und Atemnot. Zu den Noxen, der Patient raucht seit 30 Jahren täglich 3 Zigaretten. Bei der Alkoholkonsum wurde er ein Glas Wein pro Woche bejaht. Drogenkonsum wurde verneint. Bei der Familienanamnese berichtet er, der Vater ist an einem Herzinfarkt verstorben und die Mutter ist an einem Schlaganfall verstorben. Herwin ist verheiratet. Leibniz Familie, ihrem Familie zusammen. Er hat eine Tochter, 25 Jahre, und studiert Jura und gesund. Er ist ein Mathelehrer. Aufgrund der Anamneseangaben Verdacht, ich habe einen Verdacht auf akute Koronarsyndrom. Welcher Risikofaktor hat der Patient für akute Koronarsyndrom? Plötzlich aufgetretene Brustschmerzen, Engelblutung. Welcher Risikofaktor? Ja, Welcher welche, Risikofaktor? Entschuldigung, welche, ja, er ist Rauchen seit 30 Jahren und Wie viel Zigarette raucht er täglich? täglich 30 Zigaretten würde beachtet. 3 Zigaretten. Ja, 30 Zigaretten. Okay. Das kommt mir auch interessant. Aber jede Zigarettenmenge schädlich unsere Körper. Ja, Ja. natürlich. Und? Sie haben recht. Ja. Er hat noch einen, er leidet an arterieller Hypertonie seit 15 Jahren. Und er leidet an Hypercholesterinämie. Er trinkt Alkohol und er ist 90 Kilo. Ein bisschen Adipositas. Aber wie viel groß ist er? 1,90 Meter groß. 1,90 Meter Ja. und er wiegt 90 Kilogramm. Dann, das bedeutet? Ich rechne. Ich glaube, dass er nicht adipos ist. Ja, Body Mass Index 22, circa. Ja, er ist nicht Adipolist. Er ist normal Entschuldigung, dort. diese Weise. Ich dachte nur Kilo. Gegen. Und. Wenn ich 90 Kilo bin, dann kannst du sagen, ja, du bist adipös. Aber Alles gut. ein Mann, Ja, sehr gut. er ist 1,90 Meter groß, ja, sagen wir nicht. Ja, wenn wir Risikofaktoren nennen, achten wir neben Vorerkrankungen und Nikotinkonsum, Alkoholkonsum auf die Familienanamnese. Es gibt wichtige Ja, Informationen ich in der habe Familienanamnese. vergessen. Und habe ich noch vergessen, Lebensstil, Fragen stellen. Vielleicht Sport treiben oder Arbeitsbelastung. Habe ich leider diese Fragen stellen vergessen. In der Familienanamnese gibt es wichtige Informationen. Ja, der Vater verstorben an Herzinfarkt. Das ist auch genetische Belastung, ja? Ja. Und die Mutter leidet an auf Schlaganfall. Schlaganfall Schlagen. auf eine Gefäßeprobleme. Ja, Atherosklerose oder. Ja. Okay. Gut. Kann man beide sagen, Schlaganfall und natürlich Herzinfarkt. Und Differentialdiagnose kommen in Betracht? als differenzialdiagnostisch kommen, differenzialdiagnostisch kommen, ein gastroösophageal Reflux-Krankheit und ein Aortenklappenkoarktation. Was bedeutet Aortenklappenkoarktation? Eine Vay ya. Koaktasyon. Minor the art of the sex Dinledi. drive. Aneurizma. İlk koaktasyon aneurizma. Koaktasyon fazla iddialı hocam. Abdomen aortaneurizma. Daha sonra özofageal reflü hocam burada bir kopya çekeyim. Bir diferansiyel. Hiç aklıma bir şey gelmedi. Ya Zikon'un aortiseksiyon, lungon emboli, isoferansiyel diagnosunun. Diabolischon während des Gesprächs, eine Frage gestellt, pulmoner emboli auszuschließen. Ja, ist Ihnen aufgefallen, dass Sie geschwollene Gelenke des Meine differential diagnost gastroesophageal reflü Krankheit und Lungenembolie. Okay. Das differential diagnost. So weiteren Ja, Was würden Sie durchführen? als erstes würde ich eine Körperschonuntersuchung durchführen. Blut bei der Blutbild Nieren- und Leberwerte, Entzündungswerte und Herzenzym, Troponin und Kreatinkinas MB und Gerinnungsparameter und Haben Sie schon etwas Blut abgenommen? ja, haben wir Während schon. des Gesprächs? Ja. Hm. Und EKG. Auf jeden Fall einen EKG verschreiben, gegebenenfalls einen Echo, Kardiografie und einen kardiologische Konsil anfordern. Was noch? Bei dieser Erklärung können Sie sagen, ich habe schon eine Unterbrechung gemacht Ja. und während des Gesprächs habe ich schon Blut abgenommen, ein EKG geschrieben und die Vitalparameter überprüft. Ja, hier sagen Sie diese Information. Ich empfehle Ihnen, ja. Ja, sollen wir das simulieren? Vielleicht Troponin ein bisschen hoch. Es gibt bei Nein, nein, ja. du solltest keine Ergebnisse geben. Ja. Du solltest nur nennen, was sie gemacht haben. Ja, ich verstehe. Alles gut. Und bei der Anamnesegespräch, ich habe das Aufnahmegespräch unterbricht und habe ich sofort ein EKG durchgeführt. Und Blut abgenommen bei der Blut für das Labor. Bei der Laboruntersuchung gab es Nierenwerte, Leberwerte, Differentialblutbild und Herzenzyme, Warum Kardiyak. überprüfen Sie Differentialblutbild? Das ist eine Routine Untersuchung. Nein, Blutbild ist Routine. No, Blutbild. Und Troponin und T und Kreatinkinas, MB und Genoparametre, auch sehr wichtig. Erinnerungsparameter. Gerinnungsparameter, muss ich das erklären oder was Sie war? können nur D-Dimer sagen. PTT Nein, und nein, nur D-Dimer. yani B-D-Dimer ja. diyebilirsin. D Weil und fibrinogen pulmoner emboli sagın weil die pulmonale Embolie Diagnos auszuschließen und dann gegebenenfalls ein EKG durchgeführt wurde durchgeführt und noch eine kardiologische Konsil angefordert. Hm. nach dem Ergebnisse. Burayı nasıl açıklamalıyım hocam? Hasta kendini iyi hissettiği için görüşmeye devam ettik diye mi yürüteyim? Ya bunu söylemene gerek yok. Bunları yaptım. Şimdi normal Tamam. ekstrayı şu an yapacaklarını söyleyebilirsin. Anladım. Tamam. Şu an Hayır, İhmet'e aparatif. aparatif ekibi acilde ne yaptık? Yok, aparatif derken hep şunu kastediyorum Ekrem abi. Aparatif demek hani kan alıyorsun, Köperli Unteruhung yapıyorsun, vital Evet. kilometresini kontrol ediyorsun, EKG'sini yapıyorsun. Devamında yapacağın tüm ek tetkikleri aparatif deniliyor. Mesela bu hastada eko yapmak gibi, işte başka bir hastada CT çekmek gibi, başka bir hastada farklı bir ultrasel yapmak gibi. Bunlara aparatif yöntemler deniliyor. Anladım. Aparatif verde ich ein EKG, ekokardiyografi veranlasın. Ya mesela burada ekokardiyografi aparatif tedaviye gider mi? Yani mesela Tabii MR ki. şüphesiyle gelmiş birinde ben şey diye düşünüyorum. Yani eko zaten olmazsa olmaz yani. Ya burada yaptığın her şey olmazsa olmaz ama söylemek zorundasın. Yani onu söyle tamam. Aparatif demek ek demek değil zaten. Aparatif demek kullanılan bu Tamam. yöntemlerin gelen adı. Ben Söylemek şey zorundasın etmemişim. yani. Ek ilave ne ekliyorsunuz? Aynen. Ben Aynen. şey düşünüyorum. Aparatif hep ek olarak düşünüyorum. Tamam hocam. Aparatif diagnostik hani eşokardiyografi onda hani röntgen toraks gegema flas hani CT angiyoterapi bedarf an koroner angiyografi bir de yani enfeli. Aforizm fail. Okay. Wie würden Sie die Patienten behandeln? Ben meine Verdacht Diagnos bestätigt auf jeden Fall möchte ich diese Patientstation aufnehmen und Welche Intensivstation. Auf Station? jeden Fall zum Intensivstation aufnehmen sollen und dann mit Monitoring Überwachung Therapie nach dem Morphin Sauerstoffgabe gegebenenfalls Nitroglycerin auf jeden Fall ASS, Heparin und Clopidogrel, Mona B Chemie. Beta-Blocker. Und Beta-Blocker, gibt es noch Beta-Blocker? Habe ich nicht notiert. Ja, wenn Patienten eine Stent bekommt, Ja. dann geben wir eine Clopidogrel, Ja. zweite Thrombozyten-Aggregation-Hemmer. Aber am Anfang geben wir nicht Clopidogrel. Mono BH-Schema. Morphin, Oxygen. Mono BH. Clopidogrel keine am Anfang. Nach dem Statin, normalerweise Beta-Blocker oder ACE, HEMA oder Angiotensin Rezeptör antagonistin verdim. Als sekundäre Therapie empfohlen. Ya. Ama Mono BH Mona BH. ama geben wir im Notfall. Morphin Oxygen Ya morfin, oksijen, nitroglyserin und nitroglycerin, ASS, heparin ASS und heparin. und Mono BH'deki B'de beta bloker. Ya Mona BH. B beta bloke. Tamam hocam. Ben bunu M Mona B diye kodladım. M Mona diye. Monitoring Mona. Morfin, oksijen, nitroglyserin, aspirin. Sonra beta bloker. Şeklinde. Bizim Ferhat hocam aşağı yazmış da Mona, bizim notlarda hep Mona BH şeme olarak görünüyor ama normalde beta blokeri, az sonra zaten en sonunda İbrahim hocam açıklar, beta blokeri sekonder terapi olarak işte statin, beta bloker, proktogral, diğer ASHEMA ya da işte ARE blokerleri sekonder terapi olarak hastanın işte diğer durumlarına bakarak hani verilen şeyler. Öyle. Teşekkürler Ekrem abi. Şimdi benim birkaç tane not aldığım şey var. Şimdi Unterbrechung yaparken şey dedim, görüşmeyi bitireceğim dedim. Ve hemen stasyoner Aufnahmen yapacağım dedim. Bence bunu böyle söyleme. Nicht beenden, nicht stasyoner Aufnahmen. Ja, ich möchte jetzt das Gespräch unterbrechen. Und ich werde eine EKG schreiben, etwas Blut abnehmen, um ihre Herzfunktion zu beurteilen. Bunu böyle söylemen yeterli. Yani EKG Anladım. kan alacağım, kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için. Ondan sonra da können wir weiterführen. Hani orada şey, şimdi nasıl hissediyorsunuz, daha iyi misiniz falan, bunlara girme. Süre çok uzar. Yani sen Anladım. 18-19 dakika içerisinde bunu yapmak zorundasın. Hem görüşmeyi kısaca bir kesmek istiyorum. Hemen bir EKG yapacağım, kan alacağım. İşte vital parametrenizi kontrol edeceğim. Herz fonksiyonlarınızı değerlendirmek için. Sonra da können wir das Gespräch weiterführen diyebilirsin. O zaten farkında. Tamam. Bu hem zaman kaybetmemek için daha iyi olur, hem de beenden deyince görüşme bitti, başka bir yere gidiyoruz gibi olur. Ama sen kesiyorsun görüşmeyi, o sonra devam edeceksin. Anlatabildim Anladım. Tamam, o şekilde girmeyeyim sadece. mı? Almıyorsun. Not afnamede şok round'da bunları hani yapıyorsun. Anladım. Yani Sadece unta yapıp Bartol unta ondan bir de altname geçpre vardı. hani Tamamdır. böyle ayarlayabilirsin. Yarın da ACS yapacağız. Orada görürüz nasıl yapacağız. Sonra soruları sorarken, bunu sana değil herkese genel olarak söylüyorum. Bazı sorular var ki bunlarda kesin hastaya örnek vermemiz lazım. Yoksa ondan sonra alırız. Sonra daha uzun açıklama yapmamız gerekiyor. Mesela ağız çıtır ağrınızı sorarken, çıtır dişi mersin iggen problem ağız, sunum baş bek inden hals, o da inden lincon ağız. Bir tane ya da iki tane örnek verin. O ağrının konumuna göre. Atıyorum karın ağrısından bahsediyor. O baba avuç mersinden bahsediyor. Çıtır dişi mersin iggen problem ağız, sunum baş bek inden bıkın, o da indi. Rehteşulta diyorsun. Ya birkaç örnek verin ağrının yerine göre. Yoksa direkt işte basbedoya çıtır. Bunu hocam ben sordum, cevap vermedi ısrarla. Ben Çetin hocam gol bekliyordum burada. Nasıl? Şey, sizin bağlantınızla ilgili sıkıntı oldu çünkü siz mesela Çetin Hoca konuşurken siz de konuştunuz. İlk Ah, başta çok böyle oldu. Ben düşündüm oldu. abiyi Hiç duyamıyorum. sordum ya, özellikle Hals'ı sordum çünkü Florya'nın anamnezinde Hals var. Şöyle şöyle bir sıkıntı oldu, kusura bakmayın. Ben dünkü listeyi İsmail hocam fark etmemişim diğer mesajlar arasında, o yüzden göremedim. ACS denince de ben önümde hemen dosyayı çektim, hani vakit kaybı olmasın diye şeye bakmışım, o Paul Breitner vakasına. Ondakilerle uyumlu söylemek durumunda kaldım. Ekrem abi haklısınız. Onda şey yoktu, bilmiyorum. Yok Alt yok. sınıftan bahsetmemişti, o yüzden. Ya iyi ki görememişsin hocam ya. Her Yoksa mahvederdim. zaten illa Ausstrahlung olacak diye bir şey yok. Ki Paul Breitner'da yok yani. Tamam. Bu sorun değil. Bu şey sadece. O bağlantınızda bir sıkıntı oldu. Yani ben onu ilk başta çok yoğun dedim. Ekrem abi kaygıdan dolayı mı acaba dinleyemiyor Çetin abi dedim. Sonra çok sık olunca herhalde dedim bağlantıyla ilgili bir sıkıntı var. Çünkü siz konuşuyorsunuz, Çetin abi konuşuyor, siz de aynı anda konuşuyorsunuz. Öyle bir sıkıntı oldu. Muhtemelen ses geç geldi ya da gitti. Ya da bende problem var, ben öyle duydum, bilmiyorum. Benim bağlantımda bir problem Yok vardı. hocam, olabilir. Bizim bugünlerde Vodafone biraz zaten Wartung bildirmişler. 1 ve 3 arasında bir problem var. Tamam. Şu an iyi de başlangıçta vardı, sonra doğru düzeldi. Şimdi ağız çıtır ağrılıkta örnek vermeyi unutmuyoruz. Hemen örnek veriyoruz ama bakın beklemeden. Ne dedim? Çıtır ağrılığında dişi mersin irgent vahin ağzın baş bel inden lincon arm, o da inden hals. Böyle. Biraz bekleyip ondan sonra vermiyoruz. Tamam. Sonra Auslöser'i sorarken kesinlikle bir örnek veriyoruz. Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie sich am Brust verletzt? Hem pnömotoraksı dışlamış olursunuz. Aniden ortaya çıkıyor ya çünkü. Ondan sonra ya da ne diyebilirsiniz? gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen, zum Beispiel vielleicht bevor die Schmerzen aufgetreten sind, haben sie einen Streit oder haben sie eine Stresssituation erlebt gibi. Hani kesinlikle bir şey tanımlayın. Onun size verdiği şikayetin auslösesi olabilecek birkaç örnek verin. Mesela Verstärkt faktör ya da Lindert faktör. Hani bunlara da örnek vermek lazım. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Zum Beispiel Bewegung. Bir tane. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Zum Beispiel Medikamenteinnahme. Hem medikament sorusunu kullanmaktan kaçınmış olursunuz hem de burada örneklendirmiş olursunuz. Böyle olduğunda hastadan her zaman daha az soru alıyor olursunuz. Bunları bence unutmayın. Yani ben bunlara dikkat etmeye çalışıyordum örneklendirmeye. Sonra bu hasta için bu da genel söyleyeceğim bir şey. Zaman kazanabilmek anlamında. Şimdi mesela akut koroner sendrom, sempatişe sistemin aktif yırıngını bekliyoruz değil mi? O yüzden işte Kaltschweiz olabilir, Schwindel olabilir, Herzrasen olabilir, Müdigkeit olabilir, hani Angst olabilir. Mesela ben bunları ayrı ayrı sormuyordum hastaya. Zaten bunlar bir semptom kümesi. O yüzden şöyle soruyordum ama tane tane. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Kaltschweiz, Schwindel, Müdigkeit oder Angst haben diye. Mesela burada böyle soruyordum. Sonra zaten adam Bruce Schmerzen'la geliyor. Daha Schmerzen'ın hepsini sorgulamadan neyi sormamız gerekiyor? Haben Sie Lymphknoten, Engegefühl oder Herzrasen bemerkt? Mesela Lymphknoten, Herzrasen, Engegefühl'ü bir soruda soruyordum. Zaten adam Bruce Schmerzen'la gelmiş. Birkaç soruyu sormuşum. Wo, seit wann, Strahlen diye sormuşum. Sonra hemen bunu soruyorum. Haben Sie dabei Lymphknoten, Engegefühl, Herzrasen bemerkt? Bunu soruyorum. Sonra ağrıyı biraz sorguladıktan sonra kendi ifade etmediyse eğer hemen sempatişe sistem aktivierung sorularını soruyorum. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Kaltschweiß, Schwindel, Müdigkeit, Angst haben? Böyle olunca ne oluyor? En az 10 sorudan kaçınmış oluyorum. Ve onlara şunu da göstermiş oluyorum. Yani bunlar birlikte ortaya çıkabilecek olan semptomlar diye. Hani mesela bunların her birini Ekrem abi sordu ama ayrı ayrı sordu. Birlikte sorabilinir diye düşündüğüm zamandan kazanmak için. Öyle. Ekrem abi sizin özelinizde şunu da söylemek istiyorum. Görüşmede anamnez görüşmesi sırasında kesinlikle şey yapmıyoruz. Fahbegrif kullanmıyoruz. Mesela vertigo dediniz. Vertigo demiyoruz. Şimdiden. Hep soru alırsınız. Bu ne, bu ne, bu ne gibi diye. Ve tam da uyarlayamadığınızı düşündürür. Yani normal doktor görüşmesiyle işte hasta görüşmesine geçişi zor oluyor gibi düşünülür. Siz genelde ikisini birlikte söylüyorsunuz. İkisini birlikte de görüşmede söylemenize gerek yok. Sadece hasta için uygun olanı söylüyor olun. Tamam mı? Tamam. Şöyle hazır burada giriş yapmışken ben soruları nasıl sorduğumu söyleyeyim. Sonrasında belki vakit kalmayabilir. Sonra İpek ablayı dinleyelim. Sonra da İbrahim Bey eklemek istediği, ona sormak istediğiniz kardiyolojik açıdan sorular varsa onları sorun. Şimdi ben akut koroner sendrom vakasını yaparken şuna dikkat ediyordum. Yani Bruce Schmerson'la geliyor. Schmerson için hep size söylüyorum ya, Schmerson'ın nerede olduğunun bir önemi yok. Aynı yolu izliyorum. Aynı yolu izliyordum. Nerede bunun Schmerzen'ı? Wo haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Bu sırayla gidiyordum. Ama Bruce Schmerzen'da tabii mesela Wo'yu sordum, Seit wann'ı sordum. Burada Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus diyordum. Eğer çok kaygısı yüksekse orada kesiyorum. Keserken de genelde şunu söylüyordum ben. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber Sie haben typische Beschwerden für Herzkrankheit. Deswegen möchte ich das Gespräch unterbrechen. Ich werde eine EKG schreiben und etwas Blut abnehmen, um Ihre Herzfunktion zu beurteilen. Diyordu. Sonra da können wir das Gespräch weiterführen. Bitti, bu kadar. Hastaya bir şey falan filan sormuyordum. Keserken bunu söylüyordum. Böyle devam ediyordum. Sonra tabi hastanın verdiği bilgiler orada çok önemli. Belki bir sürü şeyi hasta ilk başta söyleyecek. Hastanın söylediği şeyleri kesinlikle ona bir daha geri sormuyorum bakın. Bir daha geri sormuyorum. Bu çok çok önemli. Onu dinlediğimin göstergesi olarak. Eğer hasta sen soruyorsun, o söyleyen bir hastaysa burada hemen şunu sorabilirsiniz. ağrı ile ilgili olan durumu tanımlamadan önce işte az önce söylediğim lüf nod, Herzrasen, Engegefühl, hani bu soruyu sorabilirsiniz. Sonra da ağrıya devam ediyor olursunuz. Yani işte zaten Zweistunden habe ich diyor, dauerhaft yani Schmerzen'a. Sonra können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Bunu da örnekleyin hep. İşte zum Beispiel sind die Schmerzen stechend, drückend gibi. Bu da örneklendirilmesi gereken bir soru. Sonra Stark'ı sorarsınız. Ondan sonra bu ilk kez mi oluyor? Önceden de var mıydı diye sorarsınız. Ondan sonra Verstärkt faktör, Lindert faktör bunu sorabilirsiniz ama Bruce Schmerzen'de bence sormaya çok da gerek yok bunu. Bunları sordunuz. Sonra sempatik aktivierungla ilgili semptomları sorgularsanız bir soruda. Ondan sonra diferansiyel diagnozunuzu ne düşünüyorsunuz? Gastroözofageal reflü kronkit, pulmoner bölümü düşünüyorsunuz? Birkaç soru onlarla ilgili. Mesela ben diyordum ki Leiden Sie unter Sodbrennen oder Sauerstoffausstoß gastroözofageal reflüyü çünkü şey tanısı olarak düşüneceğim ya diferansiyel diagnoz olarak. Bir soru bununla ilgili. Lungen emboliyi düşüneceğim mesela şey olarak. Diferansiyel diagnoz. O zaman orada da istinin aufgefallen, dass sie geschwollenes, gerötetes oder überwärmtes Bein bemerkt. Bunu soruyorum. Zaten en başlangıçta aslında haben sie sich ambrus verlässt dedim ya Auslöser'i tanımlarken. Orada da pneumotoraksı dışlamış oldum. Hani pneumotoraks genelde bir verlässt sungun sonucunda ortaya çıktığı için. Haupt-Beschwerde soruları burada. Bunlar. Ondan sonra vegetatif anamneze. Klasik. İşte Fieber, Schüttelfrost, Nachschweiß, Schweißausbrüche, Kaltschweiß önceden sordum çünkü. Ondan sonra apatit, Gewicht, Schlaf. Burada da bakın hastayla ilgili bir sürü semptomu topluyorum. Schlaf sorunu var. İşte Todesangst'ı var. Ondan sonra Übelkeit var. Şimdi gastrointestinal sistemi soracağım. Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang problemi ya da Vasalas'ın problemi. Übelkeit'i buradan yakaladım. Vegetatif anamneze de bitti. Sonra işte klasik devamını getiriyoruz. Şimdi burada en önemli reaksiyon kesmek. Onu da zaten konuştuk. Onun dışındaki diğer reaksiyonlar işte Todes angst'ı var ve bunu sık sıklıkla dile getiriyor ya. Orada belki şu diyebilir. Ya ihre Angst ist vollständig verständlich, aber sie sind jetzt im Krankenhaus und sie sind in guten Händen. Wir werden unseres Bestes für sie. Yani hastayı rahatlatmak için bunu söylüyorsunuz. Evet, kaygınız anlaşılıyor. Ama siz şu an hastanedesiniz ve biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız sizin için diyorsunuz, rahatlatıyorsunuz. Sonra İşte annesi babası işte babasıydı galiba Herz infarktan ölmüş. Doğal olarak orada da angst. Ja, ich verstehe ihre Angst. Aber wir werden sofort die Behandlung anfangen. Sizin kaygınızı anlıyorum. Ben de olabilir miyim diyorsa ya das könnte sein. Zaten olabilir yani kestik ve yaptık. Kaygılanmanıza gerek yok falan filan demeye gerek yok. Sizin kaygınızı anlıyorum. Evet sizde de Herz infarkt olabilir. Ama wir werden sofort die Behandlung anfangen. Ya biz direkt terapiye başlayacağız. Gibi hani söylemek. Ana şeyler bunlar olabilir. Florian özelinde Florian yok işte kızı puberte de oluyor mesela. Şimdi burada öyle olmadı da. Onun 11 yaşında bir kızı var. İşte pubertet döneminde onunla ilgili zorluklarını anlatıyor. Eşi onu aldatmış gitmiş. İşte onunla ilgili anlatıyor. Ondan sonra yok kardeşi adipozmuş, krampf ağdası varmış. Onu soruyor. Babasının gurun eşitarını varmış. Onu soruyor. Yani bir sürü şey soruyor. Bunlar işte erplih olabilir mi diyor. Erplih sorularında hep ne diyorduk? Ja, ich verstehe Ihre Angst. Das ist nicht unbedingt, es gibt viele verschiedene Ursachen. Zum Beispiel. İşte erblich mi diye sordu. Bu cevabı verdim. Ondan sonra kardeşiyle ilgili yok krampf ağda nasıl tedavi olur şu bu falan filan bunları soruyor. Oralarda da leider habe ich ihre Schwester nicht untersucht. Ich empfehle ihr dass sie zum Hausarzt besucht, um eine gute Behandlung zu bekommen. Hani böyle bir şey söylenebilir. Tedaviyle ayrıntılı bir şey söylüyorsa orada da cevap verebilirsiniz. Ya Es gibt viele verschiedene Therapiemöglichkeiten für Krampf, da zum Beispiel Kompressionsstrümpfe und so weiter. Ama burada şey önemli, yani hastanın söylediği her şeye bir yanıt verebilmek. Kısaca da olsa, hani bunu sonra konuşalım, şu an başka işimiz var. Bunları söylenmesinden hiç hoşlanmıyorlarmış anladığım kadarıyla prüferler. O yüzden kısaca bir şey söylemek önemli. Kızıyla ilgili de hani pubertet dönemindeki sıkıntılarından bahsediyor. Ya ich verstehe, ja, das ist nicht einfach, aber Pubertät ist eine Entwicklungsphase in unserem Leben. Gibi bir şey. Yani hani pubertet döneminin zorlu bir dönem olduğunu anladığınızı belli ediyorsunuz. Yaşam içerisindeki bir faz olduğunu ona belli ediyorsunuz. Bir iki cümle söylediniz, bitti, devam ediyorsunuz görüşmeye. Benim Florian'la ilgili hani hatırladığım reaksiyonlarda bunlardı. Bu şekilde sorularla ilgili ya da reaksiyonlarla ilgili herhangi bir şey sormak istiyor musunuz? Hocam bir de şeyi hazırlamış orada mesela diye meine Tochter hat Hühner Auge. Ha, Hühner Auge'da, yok bu da erblich mi diye soruyor. Direkt diyeceğiniz şey, nein, Hühner Auge ist nicht erblich. Das entsteht nur durch Drücken. Sie können einfach eine bequeme Schuhe vermeiden. Diyor ki bunun için göz doktoruna gitmeli miyim? Falan. Orada da nein, Augenarzt ist nicht verantwortlich. Sie können zum Hausarzt oder Hautarzt besuchen gibi. Bir de statin niye akşam kullanılır diye sordu doktor hasta. Ha, buradaki hasta tabii hani inlereci olan hocalarımız ya da kardiyok hocalarımız daha iyi bilir ama kolesterin vücutta akşamları sentezlendiği için daha çok statin grubu olan ilaçlar akşam veriliyor diye biliyorum ben. Sümeyra hocam şurada benim kafam karıştı. Siz hani jüri şeyden hoşlanmıyor dediniz ya geri bunu konuşmayalım konumuza dönelim tarzı yani bir şey söylediniz ya. Daha önceki sunumlarınızda sizden edindiğim bir tecrübe özellikle Drogon'da şöyle yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ja, das stimmt aber konzentrieren wir uns ihre Geschichte können wir unser Gespräch weiterführen diye bir şey söylemiştiniz. Bunu dengeyi mi kurmak Hayır. gerekiyor? Yani şöyle, ben hastanın her şeyine cevap veriyordum. Çok zaman uzuyordu. İnsanlar bana hasta sizi böyle çok zorlarsa böyle bir şey de söyleyebilirsiniz demişlerdi. Ben de o durumda böyle bir cümle söyleyebilirim demiştim. Ama ben neredeyse bunu hiç kullanmadım. Hmm, Bu çok tamam. aşırı zorlayıcı. Yani dıdının dıdı dıdısı onu oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Hasta bir şey söyledi. Daha ilk başta bunu söylersen bundan hiç hoşlanmıyorlar. Ama bunu söyledi, sonra şunu söyledi, sonra bunu söyledi. Durumla hiçbir alakası yok. O zaman ja, ich möchte Ihre alle Fragen antworten, aber zuerst möchte ich Ihre aktuelle Beschwerden konzentrieren, danach werde ich alle Fragen antworten gibi bir şey o zaman söylenebilir. Okey, ben bunu çizeyim. Ama ya Teşekkürler. o ben yaparken ki arkadaşların hani bana önerisiydi, süremi kısaltabilmek için yapabileceğim Ya şeylerden. sizden gelen her şeyi not almaya çalışıyorum da demek ki söylediğiniz şeyin yeri zamanı da önemli yani onlara da dikkat etmek lazım. Teşekkürler. Bence o cümleyi çizmeyin hocam. Bir yerde dursun ama en son silahlara, çünkü Florian sizi zorlayabileceği için baktınız yetişmiyor süre. O zaman kullanmak zorunda kalabiliriz yani onu. Spontan. Tamam. Teşekkürler yardım için. Birkaç tane soru sordu. Yanıt verdiniz ama hala sizi konudan uzaklaştırıyor. Peş peşe yani. O zaman söyleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam. O zaman şey, İpek abla buyur. Guten Tag. Haben Sie kurze Zeit? Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne Sie vorstellen. Ja, natürlich, bitte schön. Es geht um Philipp Kea. Er ist 59 Jahre alt, geboren am 1.11.1965. Er ist 1,90 Meter groß und 90 Kilogramm schwer. Er kam heute zu uns seit 2 Stunden plötzlich aufgetretene postprandial Thoraxschmerzen mit ohne Ausstrahlung. Die Schmerzcharakteren seien dumpfen und drückende. Am Anfang stark diese Schmerzintensität 6 bei 6 von 10. Aber jetzt liegt 3 bis 4 von 10. Ähnliche Beschwerden berichtet der Patienten letzte 3 Monate, aber damals waren die Schmerzen leichter. Als begleitend Symptome klagt er über Atemnot, Übelkeit, Kaltschweiß, erschöpft und Todesangst. An vegetative Anamnese erwähnt er schmerzbedingte Inappetenz und ja, Übelkeit ohne Erbrechen, habe ich gesagt, Entschuldigung. Und im Rahmen der Vorerkrankungen hat der Patient seit 5 Jahren arterielle Hypertonie. Dagegen nimmt er Ramipril 1 morgens, Ramipril 5 Milligramm 1 morgens und darüber hinaus leidet er an Hyperlipidämie seit 10 Jahren. Dagegen nimmt er Simvastatin 40 Milligramm morgens ein, abends ein. Und sie berichtet auch, Sie oder er? er, sorry, Entschuldigung, berichtet auch chronische Husten seit mindestens 20 Jahren. An Voroperationen gab es unrelevant. Ja, als Allergien bekannt ihm Erdnussallergie. Es reagiert aus. Es äußert sich Atemnot und Schwellung im Mund. Noxenanamnese sind seit 30 Jahren täglich 3 Zigaretten, Alkoholkonsüm. Çok özür diliyorum. Çetin hocam, siz dry mı dediniz gerçekten? Dreisig mi dediniz? Üstünü de var bu adam. 30 yarın. Dreisig yani vipin sigareti. Ben sigara şeyde dry bisfiyat diye diyor. Az sigara ama uzun yıl tüketim. O sebeple bir reaksiyon göstermeye çalıştım ama onu da şey yapamadık herhalde. Tamam ya, dry dediniz. Tamamdır. Sorun yok. Okay. Şeyle uymuyor. Doğru, haklısınız. Yani... Tamam. Yok, ben dikkatimden kaçmış olabilir belki dedim. Okey. Alkohol konsüm ist ein bis zweimal pro Woche ein Glas Wein. Drogenkonsum würden verneint. Als an Familien im Rahmen der nein, Entschuldigung. Familienanamnese geçişlerde birazcık takılıyorum. Neyse, şöyle söyleyeyim. Familienanamnestisch leidet Vater an Herzanfall. Leider ist er vor 2 Jahren verstorben. Ben auch. Er leidet an Herz, Schlag Schlaganfall ist nicht richtig, ja? Das bedeutet, momentan hat er einen Herzanfall. Ja. Und Er litt vielleicht. ja. Lied. Ja. Ja, litt an. Ihre Mutter vor 3 Jahren an Schlaganfall gestorben. Ihr Vater ist vor 3 Jahren an Schlaganfall gestorben. Wie Herr Kea, ihr Bruder leidet an auch arterielle Hypertonie. Ich habe einen Verdacht aufgrund der Anamnesegespräch habe ich einen Verdacht auf akutes Koronare-Syndrom. Diagnosen kommen, gastroösophageal Reflü und Aortendissektion in Betracht. Zu weiterer Abklärung würde ich gerne körperliche Untersuchungen in intensivstationär aufnehmen, natürlich Monitorisation weiterführen und nach dem Blutergebnisse nicht nach dem Blutergebnis Blut habe ich Blut abgenommen deswegen auch derzeit habe ich kardiologisches Konsil anfordern wie ich okay als operative Diagnose würde ich gerne İpek abla, burada daha yapılandırılmış bir şekilde söyleyebilmek için evet. önce yaptıklarını söyle ya da yapacaklarını söyle. Während des Anamnesegespräch habe ich schon ein EKG geschrieben, die Vitalparameter überprüft und Blut etwas abgenommen. Jetzt werde ich körperliche Untersuchung machen, danach wieder ein EKG schreiben. Und als Aparatif werde ich ein Ekokardiografie veranlassen. Hadi çantanı Und ich werde auf eine Konsil in der Abteilung für Kardiyoloji anfordern gibi. Hani yapılandırılmış kısmını anlatabilmek için. Önce ne yaptığımı söylüyorum, şu an ne yapacağımı söylüyorum gibi. Anlatabildim mi? Daha yapılandırılmış olur. Sen şimdi söylerken söyledin. Sonra bir anda hastayı yatırmaya geçtin intensif stasyonere. Oradaki bu terapiyle ilgili kısma geçiyor oldun. Biraz karıştı mesela benim kafamda. Anlatabildim. Monitöre bağlamak neydi acaba? Monito. Ya de patientin wird monitorisiert diyebilirsin. Monitör. Yani Ya. ama hemen o kısımda stasyoner aufnehmen demiyoruz. Yani daha aufnahmede hasta. Ich würde gerne diese Patienten stationär aufnehmen. Hı. Intensiv stationär aufnehmen. Und gerisi de artık kardiyolojiye kaldığı için bir kafam karıştı orada şimdi. Hani eko yapmak falan hani benim işim mi falan diye şey oldu. Ne yapacaklarını söylüyorsun? Zaten ferahlasın dedin. Yani talep ediyor olacağım. Ya da Okay. der Patienten wird ein Ekokardiografie durchgeführt. Hani hastaya ekokardiyografi yapılacak gibi. Hani bunu söyleyebilirsin. Ekokardiyografiyi Duş normalde geçiyorlar. ben burada not Ha, alfnamede de tabii. yapabilirler. Şey çünkü ultraşalı yapıyorlar yani. Ama zaten söylüyorsun hemen ich werde einen Konsil in der Abteilung für Kardiyologie anfordern. Kardiyologiden fordern talep edeceğim. Sonra terapi kısmını söylerken bu hasta stasyoner aufnehmen olmalı. Yani de patientin mus Zolte stasyoner aufgenommen werden. Stasyoner olarak intensif stasyoner aufgenommen werden. Danach die Patienten İhfolge mono BH-şema. İşte ben mono BH-şemayı takip ederim. Ya İhGB morfin, ondan zavoşitof GABA, vende patient nidrigesi. O kısmı açıklayacaksın. Kendi yaptığın kısmı açıklayacaksın. Sonra YNAP befunde de unterzuchung, kan aynı perkutane koronarya intervensiyon, o da bypass erfordernlich sein. Sonunda söylüyorsun onu. Yani kardiyoloji görmüş oluyor. Şeyin sonucuna göre unterzuchung'un sonucuna göre yani tüm tetkiklerin sonucuna göre ya perkutane koronarya intervensiyon gerekli olabilir ya da işte koroner bypass gerekli olabilir demiş oluyorsun. Ben yapacağım demiş oluyorsun. Aufgrund ihrer Familiengeschichte empfehle ich Nikotin Genussenkonsum oder Nikotin oder Alkohol Nikotinkarenz und Alkoholkarenz. Ya. Bu kısmı bir daha söylemeye çalış. Benim az önce terapiyle ilgili söylediğimi kendine göre yani kendi cümlelerini. Ben böyle Aufgrund Familien Anamnese. yok yok onu değil. Ben az önce terapi kısmını Ha, açıkladım okay. da söylediğimi. Hocam o birazcık evet denemeye çalışayım. Während der Anamnesegespräch habe ich EKG durchgeführt. Der Patient wurde monetisiert und habe ich auch etwas Blut abnehmen, wie Blutzucker, Herzenzymen, Leber- und Nierenwerte, Parameter und Gerinnungsparameter, Dedime auch abgenommen und jetzt würde ich gerne kardiologisches Konsil durchführen, Echokardiografie durchführen und gegebenenfalls okay, gegebenenfalls ne, andere nicht. Wenn meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich gerne ben burayı bir çalışayım hocam. Akut koroner sendrom birazcık farklı. O da würde ich gerne değil de işte beta blokör o da ben burayı çalışayım. Tamam. Toparlayamadım şimdi. Vielen Dank. Senin sunum şeman gayet güzel. Sunumda kullandığın kelimeler gayet güzel. Hani akıcılığında iyi. Bence hiçbir sorun yok. Hastalıklara özgü tedavi kısmını ve diagnostik kısmını düzenlediğin takdirde bir sorun olmaz Allah'ın izniyle. İnşallah. Sadece sana şeyi önereceğim. Başlangıçta toraks şımarsın dedin. Bundan çok hoşlanmıyorlar. Burus şımartsın dersin. Bir de Tamam. undu biraz daha az kullan. Undu. Evet. Zowie. Okay. Bazen Zowie. Ha, anladım gene und. Okay. Bakalım. Tamam inşallah. Bana herhangi bir sorunuz var mı? Yoksa ben sazı İbrahim Hoca'nın eline bırakayım. Kardiyoloji ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi ona sorun. Buyurun Çetin Hocam. Bırakma. Şimdi bugün biraz karışık oynamış oldum ya. Yarın Florya'nı mı oynayacağım yoksa programda gözüktüğü hastayı mı tekrar şey yapacağım yani? Bakmayın. Bugün Doğru. Paul Breitner'ı oynamışsınız ya hocam. Yarın Tamam, Florya'da Florya'nın oynayayım. oynayın. Hani tam. Florya'nın bitti geçti Florya. Yani Ekrem abi sen kaygılanmana gerek yok. Çetin hocam bütün vakaları Florian gibi oynuyor zaten. Bütün şeyleri sorduğu için sana reaksiyon ver. vallahi Tamam, zor saat bir şey 2'de değil. yattım, sahurda bir daha kalktım. Abi zor. 8'e kalktım, bir daha reaksiyonlar o kadar şey ki bunalıma girdim ya. Ama Ekrem hocamın, bilmiyorum Sümeyye hocam sen ne düşünürsün ama şöyle hastayı bir rahatlatıcı bir şeyi var. Bir duruşu var. Hani dolayısıyla ne kadar heyecanlansanız da bilmiyorum, ben öyle hissettim. Belki de söylemişimdir. Şöyle bir soru soruşunuzda bile hani bir erfahrung hekim olduğunuz hani böyle bir şeyiniz var yani. Stres yapıyor gibi o hissetseniz de böyle bir rahatsınız. Hani hasta olarak bilmiyorum. Çetin hocam sen nasıl hissediyorsun? Hani o önemli. Seni tiye almıyor gibi mi hissediyorsun yoksa? Estağfurullah. Ben hani zoru alışırsa kişi kolay da daha şey olur, hem de şey olur diye biraz gıcık olmaya çabalıyorum ama bazen beceriyorum bazen beceremiyorum İkram herhalde. Yok yok estağfurullah. Ya şey, burada denge de önemli. Doktor için de zaman zaman daha rahat götürebildiğini, yapabildiğini görmek açısından az reaksiyonu olan vakalarda öyle de oynayabilirsiniz Çetin Hocam. Doğru, Çünkü doğru insanın haklısınız. iyi yapabildiğini görmeye de ihtiyacı var. Yani tüm vakalar zor değil. Toplasan 23 vakanın içerisinde 3'ü böyle zorlayıcı. Diğerleri daha aynı falan. O kadar zorlamıyor yani. O kadar reaksiyonu yok. Hani o yüzden ara sıra doktorun da tatmin olabilmesi için, yani Ekrem abi gayet güzel çabalıyor, gayet güzel yapmaya çalışıyor ama her yaptıktan sonra kendini tam iyi hissetmiyor. İyi yapamadım, yine bir sürü şey eksikti falan filan gibi hissediyor. Ara sıra o, ya yapıyorum, evet üstesinden geliyorum, evet birkaç eksik olabilir ama iyiydi bu diyebilmesi motivasyonunu arttırabilir. O yüzden bazı vakaları normal oynayabilirsiniz Çetin Hocam. Tamam, olur. Haklısınız. Şey yapayım inşallah Ekrem abi. Biraz şey, bir arşiv oluşuyor ya, Yok hani yok hocam, aynen buraya öyle spesifik bir arşiv oluşuyor Düsseldorf vakalarına. Hani ben bu arşiv aslında kıymetli buluyorum. Yani sonraki girecek arkadaşlar için şey için de bayağı faydalı geçiyor. Kendi adıma çok şey öğreniyorum Sümeyye hocam. O sebeple hani reaksiyonlar ne var ne yok hepsini demos şey olsun diye, öğretici olsun diye hepsini. evet, çok iyi yapıyorsunuz onu. Ama şimdi göreceksiniz, daha başlarındayız. Bundan sonraki, bu zamana kadarki vakalar en zorlayıcı olanlarıydı. Şimdi bundan sonraki vakalarda göreceksiniz, bazılarında o kadar çok reaksiyon yok. Toplasan 2-3 reaksiyon var. Aynen ha. Öncekiler zordu Ekrem abi. Bundan sonra Evet, zaten. öncekiler zor. Bundan Meğer sonraki hocam. Yok yok hocam. Aynen hocam, 2 gün önce vardı. Danışın kendi toplantısında bir arkadaş çok böyle agresif şey yaptı. Bu yani böyle gerçekten her şey gerçekten de böyle agresif yani. Çetin hocam falan, İbrahim hocam da katılmıştır. O zaman Danış dedi, her vakaya bir Florian lazım dedi. Yani geliştiriyor demek. geliştiriyor ama burada denge çok önemli. Yani yaşamın içerisinde gelişeceğiz diye sürekli travma mı yaşıyoruz yani? Hani biz de insanız yani. Yani. Ara sıra yapabildiğimizi görmeye ihtiyacımız oluyor. Hani özellikle bayanlar için bu çok daha önemli. Hani erkekler bu anlamda biraz daha dayanıklı olabilir ama bence kesinlikle onların da ihtiyacı var. O yüzden Çetin Hocam siz benim dediğim gibi yapın. Ara sıra kolay oynayın. Tamam, Meri evet. Hocam 23 vaka dediniz de biz 21 tanesini yapıyoruz değil mi? Yani şöyle, aslında 23 tane yapıyoruz. Divertikülitisi ekledik. Akut koroner sendromu bir Florian olarak oynuyoruz. Bir kaos Ha, o şekilde. olarak oynuyoruz. O yüzden şimdi 23 tane görünüyor yani. Tamam. Tamamdır. Buyurun İbrahim Hocam. Valla elinize, dilinize sağlık diyeyim Sümeyye Hocam. Ben bana çok bir şey kalmadı ama benim şöyle bir önerim var. Ayrıcı tanıda aort diseksiyonunu söylemek yerine bence bu vakada hem bizim gördüğümüz vakalar arasında da diferansiyel diagnoza en çok benzeyen, bizim gündelik pratikte de en çok benzeyen akciğer embolisi, lungen arteriyen emboli, bir de gastroözefagal reflüks kronkit. Bu ikisini koysak daha iyi olur kolaylık açısından. Tabii ki aort diseksiyonu da var. Tabii ki pnömotoraks da var. Tabii ki pnömoni de var, göğüs ağrısı yapan, duş şikayetleri yapan. Ama hani sınav açısından kolayı seçelim tercihi yönünden. Benim önerim diferansiyel diyagnoza lungen arteriyel emboliyi, bir de şeyi koyalım. Çünkü sorular içerisinde aort diseksiyonuna spesifik bir soru sorulmadı. Yani ama mesela şey sordunuz. Zauber-Stoss, işte Zauren Schmack-Immund, ondan sonra Bleyungen gibi bu gastroözofageal reflüks sorularını sorduğumuz için ayrıca hani onu koymayı öneririm. Çünkü diseksiyona girdi mi biraz diseksiyon hem konu olarak da zor. Teorik soru gelirse diseksiyon nedir filan, tipleri nedir? Hani biraz daha karmaşık bir konu diseksiyon. Ama akciğer embolisi ile ilgili zaten ayrıca tanılarda geşivolene, gerotete, gevemse, bayne sordunuz. Sorular Türkçe'ye gittiğinde bence ikisi daha uygun diye düşünüyorum. Tabii siz bilirsiniz. Bir diğer de bu yayılımla ilgili akut koroner sendromda Ausstrahlung illa şart değil. Hani hep pratikte sol kola yayılıyor diyoruz, sırta yayılıyor falan. Yani olabilir, olmayabilir. Onun dışında bir de bu monitöre bağlamakla ilgili anşilisin diye kullanılıyor pratikte. Ya da ne demiştiniz? Monitözi. Monitörü Evet. seviyorum. Burada mı? Ama Überwachungsmonitör anşilisin daha kolay geliyor. Ben çok telaffuzda zorlanıyorum. Türkçesi iyi de Almancasını zor söylüyorum. İki Word'de kullanılıyor. Bununla ilgili bir diğer söyleyeceğim de şu beta blokör meselesi. Bu o şemada beta blokörü YNAC heparinsin diye eklemek uygun olur. Her hastaya beta blokör vermeyiz. Kalp hızına göre. Oraya şöyle bir YNAC Hertz frekansı not alalım. Çünkü direkt beta blokör vermek hastayı öldürebilir MI hastasında. Bazı MI'lar bradikardi ile gelir. Çok önemli bu. Inferior MI'lar özellikle kalp hızı 40 ile 45 ile gelir. Bir de hastaya beta blokör verirseniz kalp hızına bakmadan direkt öldürürsün. Yani hiç affı olmaz. Oraya bir kelime eklemek lazım. Notlarda gördüğüm eksik. Yani her hastaya rutin beta blokör MI'de verilmez. Yani Süper. nasıl nitrogliserini hipotansif Heh. hastaya vermiyorsak Oraya da gelecek. Aynen. beta blokörü de düşük frekanslı yani her Aynen. frekanslı hastaya vermiyoruz. Okey. Şimdi bu vakada teorik olarak yani genel bir doktora sorulacak sorular. Tanı nasıl konulur? Unterbrechen yaptınız mı? Troponin değerlerin farkı ne? IT farkı. Hangisi daha spesifik? IDA spesifik. Tedavi şeması. Bir de kardiyolojik konsült. Onların hepsini söyledik ama şu tedavi kısmı ile ilgili gelecekleri hani ben olsam bunları sorardım. Hani böyle bir öğrenciye işte bir sınav sırasında gidip stent kaç damara takılır teferruat yerine morfini kaç miligram veririz mesela örneğin. İşte oksijen her hastaya verelim mi? Oksijen satürasyona göre Zauberstoff Sättigung denilen değer %90'ın altı ama bazı kaynaklarda 92 yazar. 90'da 92 de deseniz bir şey fark etmez ama pratikte biz 90'ın altına oksijen takarız. Her hastaya oksijen takılmaz rutinde. Morfinde 3-5 miligram intravenöz. Evet. 3-5 miligram. Onun dışında ekleyeceğim bir değer de nitrogliserin. Nitrogliserin her hastaya verilir mi MI'da? Verilmez. Bu da çok önemli. Notlarda yazıyor ama bunu sanki her hastaya aç ağzını, dil altı verelim ya da intravenöz ya da en şık artık tablet formu değil de süblingal spreyleri var. Nitrogliserin sprey adıyla aynı spreyin preparatı. Nitro sprey diye geçiyor. Bunun her puff'ı 0,4 miligram. Hastanın tansiyonu yüksekse iki puff'ı birden sıkabilirsiniz. Yani 0,8'i verebilirsiniz. Sublingual form. Dili kaldırıyoruz. Altına böyle sprey sıkıyoruz. Bekliyor hasta. Yutmuyor. Dil altından etki gösteriyor. Burada önemli olan nitrogliserini kimlere vermeyiz? Kimlere vermeyiz? Bir, anamnezinde sildenafil, Viagra gibi işte tadalafil gibi İlaç kullanımı olan erkek hastaları varsa kontraindikedir. Bunu sormak lazım. Erkek bir hastaya nitrogliserin sıkacaksanız son 24-48 saat içerisinde Viagra, sildenafil, Cialis, ereksiyon disfonksiyonu kullanan ilaçları kullandığımı sormak lazım. Bu çok önemli. Hipotansif hastaya kesinlikle verilmez. Bir de sağ ventrikül MI'ına. Sağ ventrikül miyokard enfarktüsü verilmez. Şoktan hastayı direkt öldürüyor. Yani nitrogliserin çok acımasızdır hipotansiyonda. Bu üç durumda vermeyiz. Aspirinle ilgili tabii burada Almanya'da intravenöz form var. Türkiye'de biz hep aspirini oral veriyoruz. Burada yanlışlıkla oral demeyelim. Çok rebound etki oluşturuyormuş sınavlarda. İntravenöz asetilsalizoyla onu söyleyeceğiz. Dozunu da 250-500 miligram intravenöz. Beta blokörü YNAC het frekans diye söyledim. Heparini de veriyoruz intravenöz. Kilograma 70 ünitedir aslında. Bu 5000 herkese rutin değil. Onu öyle yazmışlar ama oraya bir teferruat verirsek güzel olur. Mesela şöyle anlatayım. 70 kilo birine de siz 5000 ünite veriyorsunuz. 100 kiloya da. Bu çok doğru olmaz. Onun dozu 70 ünite bölü kilogramdır. Yani şöyle 70 kiloya 4900 ünite. 100 kiloysa 7000 ünite vermeniz lazım. 120 kiloysa bu çok teferruat gibi geliyor ama güzel olur yani bunu söylemek. Yani emayın tedavisine daha hakim bir şeklinde. Onun dışında klopidogrel, atorvastatin, diğer tüm tedaviler kardiyoloğun işi. Yani akut emayda primer, acilde yapılacak işler bunlar. Kardiyoloji konsül gelir, troponin pozitif gelir ise, troponin pozitif gelir ise hastaya klopidogrel vermek lazım. Atorvastatin zaten servise yattıktan sonra veriliyor. Acilde atorvastatin vermiyoruz. Acil tedavi değil. Zaten Sümer Hocam bunlar çok söylemekte. Bir de troponin pozitif akut koroner sendrom hastasının tanı konulduğunda hasta koroner anjiyografi için devre alınır. Sizin söyleyeceğiniz bu kadar. Bence akut MI'da GG Benefaz, PTCA, GG Benefaz, CT bunları söylemeye bile gerek yok. Bence hiç dallandırmaya gerek yok. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Soru gelirse bence söyleyelim. Ekrem Hocam senin sorun kolaymış yani. Hani GG Benefaz CT, GG Benefaz PCI, GG Benefaz PTCA, GG Benefaz stent notlarda yazıyor ama sınavda söylemek işi karıştırır bence. Bence söylemezseniz kimse bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Evet, O yüzden o kısmını kardiyola atmak lazım diye düşünüyorum abi. Ağzınıza sağlık. Benim çok İbrahim ekleyeceğim Hocam, yok. Heh. acilde PPI uygulayacağız mı bu hastaya? Çünkü Rutin 250-500. yok, rutinde öyle bir uygulama yok hocam. Rutinde her hastaya PPI uygulanmıyor. Tamam. Sadece şöyle yazar kılavuzlar. Hastanın geçirilmiş bir peptik ulkus öyküsü varsa, bir mide kanaması öyküsü varsa, mide yakılması varsa veriliyor. Yoksa rutinde verilmiyor. Rutinde her hastaya PPI 65 verilmez. yaş üstü ise yaş sınırı var mı? Rutinde bir uygulama yok hocam. Rutinde her hastaya Hmm. PPI vermiyor. Kılavuz önerisi de yok zaten. PPI'larla ilgili kronik kullanımda da bir dolu şeylerden bahsediyorlar artık. Hani daha kişiye yönelik. Mide yakılması yok, gastrik yakılması yok, reflüsü yok. Hastanın mide kanama öyküsü yok, vermiyoruz. Rutinde vermiyoruz. Kılavuz da önermiyoruz artık. Hocam, nitro şifreyi her puf 0,4 dedin, 2 puf ver dedin. Neye göre Ha, söyledin yok yok onu? yok. Hayır, onu düzelteyim, öyle bir şey demedim. Tamam. Nitrogliserini tansiyonu iyi olan hastalara veririz dedim. Burada da kasıt hipotansif olmayacak. Bizim kılavuzlarda 90-60 yazıyor ama simülasyonlarda 100 milimetre civarı diye notlarda da öyle gördüm ben. Yani hipotansiyonun sınırı tıbben kardiyolojik olarak sistolik 90, diyastolik 60 milimetre civarıdır. Onun o sınırda olan birine vermezsiniz. Hatta ben mesela klinik pratikte sistoli 110-120'ye bile nitro vermem. Çok korkarım yani. Şak diye hipotansiyonu sokuyor çünkü. Biraz ağrı çekebilir hasta. Ama bunu pratik olarak hipotansif hasta vermeyiz deyip geçiştirin. 90-60 ortalamada 100 milimetre civarının altına verilmiyor. Nitroglisen hangi durumda verilir hocam? Hipertansif atakla geldiyse hasta, örneğin tansiyon 180'in üzerindeyse, 180'in 100'ün üzerinde MI hastasıydı. Bir de MI'ler hipertansif şekilde de gelebilirler. Sadece hipotansif değil. Hangileri böyle oluyor? Bu genellikle kişinin altta yatan hastalığına bağlı. Hasta daha öncesinde bir hipertansif hastaysa uzun süreli genellikle bunlar hipertansif şekilde geliyorlar acile. Yani MI hastası hipertansif de gelebilir, hipotansif de gelebilir, normotansif de gelebilir. Üç şekilde de karşılaşabiliriz. Eğer hasta hipertansifse, 180'in 100'ün üzerindeyse hipertansif kriz diyoruz biz buna. Bu durumda nitrogliserini 2 puf direkt sıkabilirsiniz dilinin altına. Direkt. Ya da 0,4 puf, her puf bir tane. Bir tane sıkıp 10 dakika sonra ikinciyi sıkabilirsiniz. 10 dakika arayla 2'den fazla önerilmiyor. Yani iki kez sıkma hakkınız var. Ya 0,4-0,4 10'ar dakika arayla ya da tansiyonu çok yüksekse 0,8-0,8 10'ar dakika arayla. Anlatabildim mi? Çok mu detay oldu? Sorduğun için sordum hocam. Anlatmayacaktım çünkü bu kısmı. Soru gelmese söylemeyecektim. Başka çok da bunaldırmak, başınızı karıştırmak istemiyorum. Sormak istediğin soru var mı? Bence çok güzeldi. Ağzınıza sağlık Sümeyra Hocam. Hepsini anlattınız. Bana çok bir şey kalmadı. Sadece ufak bir iki eklemek İbrahim için. Ekrem Hocam, Hocam da. sadece sınavda sistemi, ensitemi ayrımına girerler mi? Esten, oneste. Ha, girebilirler. Akut koroner sendrom bir üst başlık. Ne diyorlar? Ober Begriff mi diyorlar? Üst başlık. Yani akut koroner sendrom eşittir kalp damarlarında koroner arterlerde bir dolaşım bozukluğu. Hastaya anlatırken böyle söylüyorduk ya. Duyuf blutstorminde koroner arteriyen gefäß. Yani koroner arterlerin dolaşım bozukluğu diyeceğiz. Buna hastaya direkt damarım tıkalı, pıhtı var, işte şu var bu var demeyeceğiz. Bunu hastaya anlatırken duyuf blutum stormun dolaşım kusuru, dolaşım bozukluğu. Üç şekilde olabilir. Akut koroner sendromlar, üst başlık söyledim. Bir tanesi anstabil angina. Anstabil, bu da unstabil. ST-Heibung miyokard infarkt, non-ST-Heibung miyokard infarkt. Üç çeşit olur. Üç başlık. Bunu kısaca anlatayım abi, sorduğunuz için. Sorabilirler mi? Yani çok bunu anlatmak bir yarım saat sürer. Çok soracaklarını zannetmiyorum ama Şöyle İbrahim Hocam, bu soru tipini. olarak geliyor ama sen bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmak zorunda değilsin. Erfaruhlarda bu var çünkü. Özellikle akut koroner sendrom, UMFAST, niş sistemi, instabil angina pectoris. Ondan şeyleri söyleyebilirsin. Yani kısaca sistemi ne demek? Transmurale, kart infarkt, und via Erwartenbay, sistemi, EKG Ferenderungen und Erhöhte Troponin, und SKMB. Bak bir cümleyle. Sistemi de EKG Ferenderungen'u beklerim. Erhöhte troponinte und Aynen. SKMB beklerim. Niş sistemi de Erwartenbay niş sistemi. Yani EKG Ferenderung olabilir, olmayabilir ama kesinlikle yine Erhöhte T dry troponin T und SKMB olur. Ama instabil angina pectoris Erwartenbay keine EKG Ferenderungen, o da yani Blut Veränderungen. Blut Evet. Veränderungen. Sadece bunu söylüyorsun. Başka bir şey değil Ekrem abi. Yani bu Evet. çok ince ayrıntısına girmiyorsun. Ama bu kadarını bilmeni bekliyorlar ve ben bunu bir sürü Erfarung'da soru olarak okudum. Evet var. Şöyle anlatalım. Hani bunu sadece sınav için değil de hekim olan her Arkadaşlar, insan. merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Yeni grup 12'de başlayacak. Az Tamam. kaldı. Tamam. Tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben çok uzatmak istemiyorum. Şöyle anlatayım. Her hekimin akut koroner sendromu kim olursa olsun yani pratikte bilmesi gerekiyor. Yani dünyanın genel kanunudur bu. Sadece sınav için değil. EKG'yi bilmek gerekiyor. Troponin değerini bilmek gerekiyor. Bu ayrı bir konudur. Hani onu söylemek istemiyorum ama birer cümleyi söylemek iyi olur. Eğer komisyonda kardiyolog değilse soracaklarını çok zannetmiyorum teferruatını. Sadece isim olarak söylemen yeterlidir. İnstabül angina, non-ST-Heibung, ST-Heibung. Yeter abi bence. Ama notlarda yazmış. Bir dolu şey yazmış. Hayret yani. Sanki kardiyoloji hastalığından soruyor. Yani bilmiyorum. Okunabilir. Soracak başka soru var mı? Tamamdır. Hocam Soruları daha almıyoruz. Daha almıyoruz. Diğer grup gidiyoruz. başlıyor. Başka bir zaman Tamam. sorarsınız Ağzınıza arkadaşlar. sağlık. Yarın da Görüşürüz. akut koroner sendrom var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.